Het NOS Journaal. De derde verdachte van de klimaatactie bij het schilderij Meisje met de parel van Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag moet een maand de cel in. De man gooide vorige week een blik rode namaaksoep over een andere activist. Ook lijmde hij zijn vuist vast aan het paneel achter het kunstwerk. Een derde verdachte filmde de actie die was gericht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. De twee andere verdachten werden woensdag ook veroordeeld tot een maand celstraf. Bij het protest raakte het schilderij van Vermeer niet beschadigd, maar de lijst en de achterplaat wel. De politie heeft in Noord-Holland 3 mannen aangehouden op verdenking van het stelen van zeker 20 campers. Dat zouden ze afgelopen jaar hebben gedaan in populaire kustplaatsen als Egmond aan Zee en Zandvoort. Het waren meestal campers van Duitsers. 2 verdachten kwamen in beeld na onderzoek in een loods. Daar werden de campers volledig gestript. 2 mannen uit Enkhuizen en Zwaag werden toen op heterdaad betrapt. In een woning en loods in Enkhuizen werden nog een vuurwapen, munitie en een grote hoeveelheid amfetamine gevonden. Het is bekend hoeveel tegemoetkoming mensen krijgen die op een zwarte lijst van de Belastingdienst stonden. De meeste gedupeerden krijgen eenmalig €375. Bij het merendeel waren gegevens aan derden verstrekt of strafrechtelijke feiten geregistreerd. Een andere groep werd door registratie onterecht voor schuldhulp afgewezen. In totaal hebben ruim 27.000 mensen recht op compensatie. 220.000 mensen krijgen alleen excuses omdat ze geen schade hebben geleden. En de spelers en technische staf van FC Groningen willen RTV Noord voorlopig niet meer te woord staan. Dat komt door een artikel over de vechthond van speler Paulos Abraham. In het stuk schrijft de omroep dat buren van de voetballer bang zouden zijn voor de hond. Eerder zou het dier een chihuahua hebben doodgebeten. De selectie en de technische staf vinden dat RTV Noord daarmee te ver is gegaan. De omroep betreurt de maatregel van de voetbalclub, maar blijft achter de publicatie staan. Het weer, de bewolking trekt vanavond weg. Alleen in het noorden zijn er nog wat buien. Vannacht koelt het af naar 3 tot 7 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en opnieuw ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Ongelukken veroorzaken nu nog de meeste vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is al een tijd dicht tussen Marhezen en knooppunt Leenderheide. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. De vertraging is flink opgelopen, dus omrijden is het beste. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. De A4 Amsterdam richting Den Haag is nog een probleem. Bij Zoeterwoude-Dorp, er ligt een oliespoor na een ongeluk. Daar staat file vanaf Roelof-Arensveen met een uur vertraging. De hoofdrijbaan is dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. De A28 dan, van Amersfoort naar Groningen. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Staphorst nog steeds file tussen Zwolle Centrum en Staphorst nu 11 kilometer met een half uur oponthoud. En de A35 Almelo richting Duitsland is voorlopig nog dicht bij Enschede na een ernstig ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Kun jij niet wachten op de eerste goal? Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals. Grijp je kans en score de beste deals. Zoals een 42-inch LG OLED-TV voor maar €999. Shop online of in je winkel. Mediamarkt. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proef zitten bij Vegro. Deze week in de bonus. AH Conferanspeer of Elstar appels los per kilo voor 99 cent. Alle AH Greenfield stoofvlees per 100 gram voor 1,19. Alle Campina Lang Lekker Liter pakken 3 stuks voor €3. En Lipton 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na zeven en live vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit uw presentator Jelly Brouwer. Ja, goedenavond. Je hart verpandde aan de keuken van een ander land. Dat overkwam de Vlaamse Annette Daams. Ja. Je trok met een Volkswagenbusje door het land heen. Ja. Hoeveel kilometer? 23.000 kilometer heb ik afgelegd. Helemaal in je eentje. Zeven maanden lang. De droom van velen. Ja. Jij hebt het gedaan. Ja. Maar je hart verpandde aan de keuken van een ander land. Dat heeft alles te maken met jouw schoonmoeder. Ja, dus natuurlijk. Of met je man. Dan begin bij mijn man natuurlijk. En dan mijn schoonmama en mijn schoonfamilie. En de vele vakanties. En dan natuurlijk de vele tijd aan tijd met mijn schoonmoeder in de keuken. Waarin mijn ogen natuurlijk zijn opengegaan. Want alleen zoveel passie in een keuken, dat had ik nooit gezien. En ik herinner mij nog de vele gesprekken van mijn schoonmama en dan de tante of de zus. En dat, wij stonden op en ik was op vakantie in haar huisje in Italië. En van 's morgens vroeg werd het al besproken en gediscussieerd. Maar echt heel fel van wat gaan we eten vanavond en die discussies. Dat begon 's ochtends al. Dat begon 's ochtends en dat ging de hele dag door tot aan het avondeten. Tot we dan eindelijk aan tafel mochten schuiven. En toen wist jij eigenlijk hoor ik hier thuis, maar ja. Ja, ik was daar enorm door gefascineerd. En dat heeft mij echt wel geprikkeld om nog veel meer te kunnen ontdekken van de keuken en van het land. Wat ik trouwens fascinerend vind, is dat jij er Italiaanser uitziet dan je eigen man, die hier ook is. Ik begrijp er niks van. Je ziet er totaal Italiaans uit. Ja. Prachtige donkere haren, blauwe ogen, dat wel, maar echt een Italiaanse schone. Ja, maar ik voel me ook wel heel Italiaans. Ik heb daar al zoveel tijd van mijn leven doorgebracht. Want we hebben ook wel... Dan ontstaat dit. Dan ga je er zo uitzien, wou je zeggen. Ja, misschien. Dan wil ik daar ook langer zijn. Maar ik heb ook wel daar veel gewoond. Hè, want we hebben ooit dan in Toscane, in een klein dorpje, een ruïne gekocht. Dat gaat al 20 jaar terug trouwens. En daar heb ik dan ook verbleven met de kindjes die ik daar dan naar school liet gaan. Er zitten enorme verhalen aan vast. Gaan we het zo over hebben. Yes. Even vertellen wie er verder nog aan tafel zit. Aan welk land, aan welke keuken heb jij je hart eigenlijk verpand? Ja, Manfred Meeuwen. Ja. Vaste gast van de show. Nou ja. In eerste instantie Frankrijk. Ja? Eerste instantie? Ja, zeker. Je ja. kan maar één liefde hebben. Oh ja? Ja, vind ik wel. Oké, nou, dan is het Frankrijk. Dan is het Frankrijk. Als Zweden? Naar Zweden, Italië ook. Oh, toch wel. Ja. Ja, maar dat is toch pas veel later gekomen. We waren enorm op Frankrijk gericht. Ook de haute cuisine, voor zover die er was in Nederland, was dat heel erg Frans. We wisten helemaal niet van Italië. En laat staan van Amerika, wat daar gebeurde. Het was ja, heel eenzijdig eigenlijk. Heel raar. En toch blijft die eerste liefde de grote liefde, Frankrijk. Ja, het heeft wel, ja, het trekt wel heel erg. Ja. Qua keuken. Ja, ja. Francine Knorringa zit natuurlijk ook aan tafel, want een nieuwe aflevering van Fly Me to the Moon. Heb jij je hart ooit verpand aan de keuken van een heel ander land? Toch wel, ja. In de vakanties was het inderdaad Italië. Maar dat ik echt een hele nieuwe keuken omarmde, was eigenlijk door de liefde. In Scandinavië, in Denemarken. Ja, en dan opeens leer je een keuken kennen waar je verder eigenlijk eerst de heel man weinig... en toen de keuken? Of ja, eerst de keuken en toen nou, de man. Man? Het was een jongen. Een jongen. Het was allemaal heel lang geleden. en ja, toen bij zijn familie en het huis waar ik woonde. Ja, dan kom je opeens met een keuken die je eigenlijk niet kent. En die liefde gaat ook nooit meer over. De cakes die ik daar bakte en de... Ik wou net zeggen, wat ruik je als je aan die keuken denkt? Dan zijn, ja, dan is het ook wel veel zoet. Wat ik hier eigenlijk helemaal niet zo veel eet. Maar ja, het gebak in Denemarken. Maar ook alle dingen met lekkere vis. En ja, die keuken die was mij totaal onbekend. En die, ja, dat blijft forever in mijn hart. In jouw systeem, in jouw hart. Dat klinkt mooier. Goed, reacties kunnen de luisteraars kwijt op de Radio 1-app... of een mail naar Mandjaren kan ook, of via Twitter, hashtag Mandjaren. We kunnen vragen en opmerkingen nog tijdens deze uitzending behandelen... als jullie op tijd mailen of Twitter of wat dan ook. Annette Daams, ja. Woonachtig in Brussel. En je deed iets waar de meeste andere mensen alleen maar van dromen. Je trok erop uit, in je eentje. Die Italiaanse man, Belgisch-Italiaans, hij is gewoon in België geboren... liet je achter. Ja. Je kinderen ook, geloof ik. Ja. Drie. Ja, ja. Maar die waren inmiddels de deur uit. Ja, niet echt de deur uit, maar die gingen studeren. En dus, dan kan ja, je ze makkelijk in de steek laten. Ja, niet meer zo nodig. Nee. Dus ja, nee, ik had mijn handen eigenlijk wel vrij... om iets dat al heel lang in mijn hoofd broeide... om daar eindelijk eens vast te pakken en te gaan doen. Dus, jij kocht een bus. Jij stapte daarin, je reed weg. Ja. 7 maanden lang ben je weggebleven. Ja. Het resultaat ligt hier... Een boek. Ja. Italia con gusto e amore. Dat spreek je vast heel anders uit. Maar dit is het boek wat het gevolg is van die reis. Ja. Was dat wat je in je hoofd had toen je wegging? Nee, het is natuurlijk... Alleen, ik ben ontzettend blij met het resultaat. Het is meer dan ik had durven dromen. Ik ben eraan begonnen, niet goed wetende waar ik ging uitkomen eigenlijk. Ik wist wel dat ik helemaal... dat ik alle 20 regio's wilde doorkruisen. Dus dat was mijn missie. Omdat ik echt op zoek wilde naar de keuken per regio. Want ik had natuurlijk, doordat ik al heel veel met Italië had te maken gehad... wist ik van, ja, hier zitten echt wel pareltjes die nog ontdekt moeten worden. Omdat... als toeristen naar Italië gaan, ze gaan iets eten... je komt eigenlijk altijd bij hetzelfde eten min of meer terecht. Pasta en pizza. Ja, zeg ik nu heel platvloers, ja, maar absoluut. Daar komt het vaak op neer. Maar het zijn ook de mensen op die plaatsen die ervoor zorgen... dat die zaken die de mensen verwachten ook aanwezig zijn. En dan zit je in een visieuze cirkel. En dus ik wilde dat eigenlijk doorbreken. En ik wilde dus effectief in elke regio gaan kijken... wat is er nu origineel en heel specifiek van hier. En ja, dat was veel meer en veel mooier dan ik had durven dromen. Dus ik heb daar natuurlijk... En jij liet je verrassen? Af en toe onderbreek ik je. Ja. Jij liet je verrassen, want je trok dus rond met dat busje. Ja. En dan heb je, hoe heet dat ook alweer? Dan kan je overal je camper kwijt. Share Your Garden. Ja, Share Your Garden. Dat was voor mij een heel goede manier om in contact te komen met mensen. Want dan je parkeert je camper in de tuin, hè, want zo werkt dat dan. En ja, dan heb je dan de huisman of huisvrouw. En daar deed ik dan een babbeltje mee. En dan vroeg ik van, ja, wat is hier bijzonder? Hè? Wat is hier heel specifiek aan jullie keuken? Welke mensen zou ik moeten ontmoeten? En ja, welke ingrediënten zijn... ja, bijzonder. En ja, die brachten me dan bij personen. En de volgende bracht me dan weer bij iemand anders. En ja, dat groeide allemaal heel organisch. En dat maakt het ook allemaal een ontdekking. Want je kan dat eigenlijk heel moeilijk van thuis uit allemaal voorbereiden. Want ik heb... Mijn leidraad was vooral... Ja, ik ben dan ook researcher als van de achtergrond, mm-hmm, van opleiding. En je hebt je man leren kennen tijdens je studie. Ja, ja, ook aan de universiteit. Aan de universiteit. Ja, inderdaad. En dus mijn missie was van, als ik dan onderwerpen ging ja, verder behandelen, dan moest het ofwel een gerecht zijn dat ik nog niet kende, dat nieuw was. Of het moest een terwijl verhaal... je die keuken dus al heel goed kende. Ja, want ik heb ook nog in Antwerpen gedurende 6 jaar een Italiaanse traiteur gehad. Dus dat was na mijn onderzoek een beetje toevallig, maar misschien ook helemaal niet. Maar ik heb dat gedaan met heel veel passie en overtuiging. 6 jaar lang heb je een eigen... traiteurzaak, ja, zaak gehad. Ja, ja, maar dat heb ik dan, voor ik vertrok, kunnen doorgeven aan het personeel. En dus daardoor was ik dan vrij ook om eindelijk, ja, die droom te gaan realiseren. Waarmee je eigenlijk zou zeggen, je kende de Italiaanse keuken al van binnen en, ja, van buiten. Maar ik kende heel niks veel. Was minder waar. Nee, ik kende eigenlijk... Ik heb heel veel nieuwe dingen ontdekt. Dus qua keuken, de verhalen dan. Hè, want er zijn bijvoorbeeld gerechten die heel natuurlijk voor de hand liggend zijn of heel gekend. Maar daar zit dan een dergelijk mooi verhaal achter. Of een bepaald ingrediënt waarvan ik zeg, ja, we doen het in België of in Nederland ook, ben ik al te weten gekomen. Het is helemaal fout ook qua ingrediënten. Dus, bijvoorbeeld. Want ik wilde altijd naar de origine gaan. De originele recepten, originele ingrediënten. Uh-huh. En dat, dus de verhalen waren ook belangrijk. Of de plaatsen. Ik heb ook heel nieuwe plaatsjes ontdekt, want het is ook een reisboek. En ik heb heel mooie plaatsen mogen zien die ook maar recent geëxploiteerd worden als nieuwe reisbestemmingen. Ik ben meegegaan bij mensen beneden onder de stad in de grotten. Plaatsen waar je als toerist niet terecht kan. Maar ja, heel toevallig. Ja, ik legde wat kwam je tegen in die grotten? Heel lekkere mosselen. Oh ja. Heel lekkere mosselen. Die daar met zoveel passie gemaakt worden. Want de titel van mijn boek is Italia con gusto e amore. Gusto is smaak. Maar amore, ja, die liefde, dat moest voor mij echt in die keuken. Want ik ben het overal op mijn weg tegengekomen. Dus, de liefde van de mensen voor hun keuken. Voor hun keuken, voor hun terroir, voor hun erfgoed. Want het erfgoed is niet alleen de gebouwen en de kunst, maar dat is ook het eten. Mm-hmm. En dat was zo mooi en zo leuk, ja, om over te schrijven. Het staat echt bomvol informatie, ja, verhalen, gesprekken die je hebt met mensen. De meest uiteenlopende geschiedenissen achter bepaalde gerechten. Ja. Tiramisu bijvoorbeeld. Ja. Daar hoort helemaal geen drank in. Wel, nee. Dus ja, wij maken het hier met amaretto. Hè, in België, in Nederland. Marsala, met, ja, Marsala of amaretto. Ja, of met amaretto. Maar het originele recept is ja, zonder drank. Dus met koffie, maar dat het goed bitter smaakt. Mm-hmm. Of er mag ook wel rum bij. Maar het rum? Ja, rum. Dus wat ik dan helemaal niet associeer met die taal. Ja, maar het moet bitter. Het moet ook een stukje bitter zijn. Want in het originele recept... Hè, want eigenlijk, het is in de jaren 50 uitgevonden... ergens in Friuli Venezia Giulia. Dus is er jaren strijd geweest tussen de regio Friuli Venezia Giulia en Veneto, dat daar pal naast ligt. Dus Veneto beweerde dat zij het hadden uitgevonden. Dus dat ben ik heel vaak op mijn reis ook tegengekomen. Dus strijd om het auteurschap, ja, van een gerecht. Van wie is het eigenlijk? Ja, ja, het is van ons en wij. Maar dat is echt van staatsbelang. En het blijkt dan dat, hoewel Veneto het zo communiceert ook naar het buitenland toe, is dan recent bewezen dat het komt van de regio Friuli Venezia Giulia, namelijk het dorpje Tolmezzo. En het werd... Fantastisch. Ja, en dus dat ligt heel mooi ook op Tolmezzo. Mm-hmm. Je zit dan helemaal in de bergen, vlak tegen Oostenrijk. Heel veel natuur. Die mensen ja, die ijveren ook voor hun stukje terroir en wat van hun is. En eigenlijk dus blijkt dus dat het recept komt van Dolce Torino, wat al veel langer bestond. En dat was ook met lange vingers gemaakt. Maar dan met een botercrème en met chocolade. En dat was heel zwaar. En dus die vrouw van het dorpje Tolmezzo, ja, in haar restaurant, die dacht van, ik ga dat recept eens wat luchtiger maken. Dus die heeft dan daar mascarpone bij gedaan en die chocoladecrème vervangen door een koffiesiroop. En dat maakte het veel luchtiger en daarvan komt ook de naam tiramisu. Oh, wow. Tirare, trekken. mij, Sue, omhoog. Omdat het is een verkwikkend dessertwoord... in plaats van die zware bom met de botercrème. En dit ga ik nooit vergeten. Ja. Dus dat is het verhaal van tiramisu. Ja. Nu zal ik ook nooit meer gewoon een canolo eten. Ai, ja. Sinds ik jouw verhaal over de canolo heb gehoord. Dat hele bekende toetje, koekje. Ja, dus blijkt dat de vorm van de canolo... dus de potentie van de man moet uitbeelden. Dus het was een fallussymbool. En daarvoor gaan we terug naar de 10e eeuw... toen de Arabieren in Sicilië kwamen. Want het is natuurlijk origineel uit Sicilië afkomstig. En dus in de 10e eeuw waren er dus de Arabieren binnengekomen... En die hadden de zoete ricotta geïntroduceerd. Want dat is eigenlijk een canolo, is eigenlijk een krokant koekje. Mm-hmm. Waarin ze dan zoete ricotta spuiten. En dan een beetje afwerken met chocolade of pistachenoten. Mm-hmm. Of met geconfijt fruit. Toch ook met groene marsepein, toch? Dat is pistachenoten of dat kan ook geconfijt fruit zijn. Dat is een beetje raar met die vallers. Ja. Maar mis jij dit, man? Ja, maar jouw verbeelding gaat gewoon net iets te ver. Laten we het houden bij de vorm. Deze toevoeging had niet gehoeven, man. Je mag je ermee bemoeien, maar er zijn grenzen. Okay. Ja, ga maar verder. Anne. Maar dus, dus eigenlijk uitgevonden in een harem. Ja. En dus de vrouwen mochten dan gebak maken, want ze geraakten dan aan die bijzondere ingrediënten, om dan de emirs te gaan behagen. En dus ze deden dat dan in van die dubieuze vormen, ook om in het gevlei te komen. Van om goed te staan bij die emirs. Want het was ook een geluksbrenger. Dus het was een fallensymbool en een amulet. Maar dus twee eeuwen later, dan werden de Arabieren verdreven. En dan kwamen de christenen binnen. En ja, die vrouwen in die harems, die moesten vluchten. En die moesten naar de kloosters. En zo kwam eigenlijk de canolo in het klooster terecht. Maar die vrouwen, ook met die kennis... maar die zijn dan wel in de kloosters van Palermo... blijven dat zoet gebak maken in die dubieuze vormen. En, de nonnen, en die hadden geen idee? Jawel, die verzonnen er nog allemaal dingen bij. Oh. Dus er zijn daar gebakjes met mooie witte marsepein en een rode kers... die dan de borsten van de vrouwen... Waar zijn we in terechtgekomen? Of de pillen van de kanselier, Fede del Cancelliero. Maar dat is geleidelijk aan stiltjes verdwenen... omdat er minder en minder nonnen in die kloosters waren. Met minder fantasie. Of misschien minder gedurfd, maar in ieder geval... er is dan gelukkig een schrijfster geweest... die enkele jaren geleden een boek, ook een onderzoek is gaan doen... Mm-hmm. En al die oude recepten is terug gaan oprakelen. Daar een boek over gemaakt en nu is er één klooster in Palermo nog. Dat is Santa Catarina. En daar zijn nu patissiers elke dag bezig om al die recepten terug te maken... in al die mooie vormen. En je kan dat in dat klooster ook gaan eten. Dus, en dat project heet Segreti del Chiostro, of de geheimen van het klooster. Dus daar is op de eerste verdieping staat dat allemaal uitgesteld. Prachtig. Ik wil naar Palermo. En dan kan je dat daar kopen en dan kan je dat op de binnenkoer van het klooster... Tussen de mooie beelden met nog engelenmuziek in de achtergrond... kan je dat lekker gaan opeten. Gewoon een reisgids gemaakt. Het is geweldig. Allemaal ideetjes, We hebben hier ook iets liggen op een bordje. Ja. Leg jij het uit. Het is wit. Ja. Dit is Lardo di Colonnata. En dat komt uit de streek van Carrara... in Toscane, waar allemaal nog steengroeven zijn... waar marmer wordt gewonnen. Nu, die marmer die wordt er al van in de oudheid gewonnen. Hè, dus, en dat, maar dus het verhaal van de marmer heeft dan te maken met dit stukje spek. Want dit is wit. Het is eigenlijk het wit van spek. Want misschien ook wel... nu spring ik van het een op het ander. Maar ik ga nu even... We hangen aan jullie. Ik ga nu eerst vertellen nog over de no food waste principe in Italië. Wat daar altijd is geweest. Hè. Een beetje duurzaamheid avant la lettre. Ja. Want men gooit daar geen eten weg. En een familie kan een week met een brood doen. En iedere dag doen ze er iets anders. Ja, mee. Dus daar worden allemaal nieuwe gerechten mee gemaakt. Ook met ingewanden van de dieren. Dat wordt daar niet weggegooid. Daar hebben ze echt iconische gerechten van gemaakt die daar nu nog altijd kunnen geproefd worden. Maar dit specifieke spek, dat is eigenlijk gemaakt van de restjes van vet, dierlijk vet, dat ze anders zouden weg, dat wij zouden wegdoen. Mm-hmm. Maar zij gaan dat dan bewaren in marmeren kisten, in de regio van de marmer, Carrara. En daar wordt dat vet in laagjes in een grote marmeren kist gelegd met heel veel kruiden tussen, verse kruiden ook. Dus daar zit ook rozemarijn in, daar zit look in die kist, want die kist wordt binnenin met look ingesmeerd. Oh, echt? Maar er zit ook kaneel in, nootmuskaat, sterranijszaad en zo verder. Dus het wordt in laagjes erop gedaan en dan gaat dan 6 à 10 maanden rijpen. En wat er dan gebeurt, dat is heel mooi. Dus, want je zit daar met dierlijk vet, hè, dat is verzadigd vet. Maar door al die kruiden en dan zeker door die rozemarijn wordt dat getransformeerd naar onverzadigd vet. En nu kan je dus een stukje vet eten dat helemaal niet slecht is. Dus daar zit geen cholesterol in. Nee. Manfred, kende je dit verhaal? Ja, nou ja, dit product ken ik zeker, ja, natuurlijk. Ja, maar de achtergrond van dit verhaal? Dat gezonde aspect, dat wist ik niet. Maar dat rijpen, ja, dat is heel mooi, dat het werkt. Ja. Fantastisch. En het dus is heel lekker. En heel smaakvol. Heel lekker. Dus van verzadigd is het naar onverzadigd vet gegaan? Ja. In de marmeren kist van in de regio Carrara, de streek van Carrara. En dit heb je allemaal ontdekt terwijl jij daar met dat busje rondreed. Ja. En van de ene persoon bij de andere terechtkwam. Mensen die jouw verhalen vertelden. Ja, ja. Nu natuurlijk, ik heb niet alles kunnen doen. Dat is mijn grote spijt wel. Hè. Dus, want ik heb kunnen coveren wat ik op mijn weg tegenkwam. Maar ja, ik heb ook nog veel moeten laten liggen. Ja. Er is nog zoveel meer. Dus ik heb absoluut niet de pretentie van... ik heb nu een boek gemaakt over de origine van de keuken. Maar ik heb wel heel goed mijn best gedaan. Er is nog een heel leven te gaan. Om heel veel al te verzamelen. En ja, dan is de goesting natuurlijk groot om nog andere dingen te kunnen doen. Ja. Ja. Wou jij nog iets weten? Nou ja, omdat het dus zoveel regio's zijn. Ja. Er zijn 20 regio's die jij noemt in Italië. Dus als je daar allemaal aandacht aan wil geven, dan heb je aan 7 maanden dat bijna niet genoeg. Nee, want het is natuurlijk zo'n groot land. Het gaat echt niet. Nee, maar je hebt het wel gedaan. Ik heb een selectie gedaan op basis van wat ik tegenkwam. Op basis ook van de mensen die ik tegenkwam. Die natuurlijk veel gepassioneerd en sympathiek alles vertelden. En dan had ik zoiets van, ja, hey, kom, hè, laten we afspreken. En dan kookten we samen. Of ik mocht komen eten en dan deed ik mijn interview. En dan nam ik alles op. Want ik heb natuurlijk niet alles onderweg al kunnen opschrijven. Dus ik heb, als ik thuis kwam, ook nog 7 maanden nodig gehad. Om het uit te werken. Om het verder uit te werken, ja. Want het is heel veel. Ja. Het is 19:30 en we luisteren even naar het nieuws. Michel Koenen. NPO Radio 1. De derde verdachte van de klimaatactie bij het meisje met de parel krijgt dezelfde straf als de andere twee verdachten. Hij moet een maand de cel in. De Belgische man van 45 gooide vorige week nepsoep over een andere klimaatactivist heen bij het schilderij in het Mauritshuis. De Belg zei dat hij spijt heeft van zijn actie. Er komen voorlopig geen parlementsverkiezingen in Noord-Ierland. De Noord-Ieren leken af te stevenen op een nieuwe stembusgang rond 15 december. Maar de Britse regering heeft vandaag besloten dat die voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Duitsland wil dat Italië zo'n 1000 migranten helpt die al een tijdje op zee dobberen op boten van liefdadigheidsorganisaties. Sommige varen onder de Duitse vlag. De nieuwe rechtse regering van Italië weigert de migranten tot nu toe op te nemen. Vele van hen zijn minderjarig of hebben medische zorg nodig. En de spelers van FC Groningen praten voorlopig niet meer met RTV Noord. Aanleiding is een artikel over de vechthond van een speler. Zijn buren zouden bang zijn voor de American Stafford omdat hij hun chihuahua heeft doodgebeten. En de club vindt het te ver gaan dat de media is opgezocht. Ja, u bent terug bij Mangiare en ik ben in gesprek met Annette Daams. Ze trok 7 maanden lang door Italië, waar ze warme banden mee heeft vanwege haar man. Wel heel interessant trouwens dat je iedere keer zonder hem naar Italië bent gegaan. Want Toscane, die ruïne waar je het net helemaal in het begin over had, daar ben je naartoe gegaan voor een sabbatical. Wel met 3 kleine kinderen. Ja. Jullie drie kleine kinderen. Je man bleef gewoon in België. En nu weer in je eentje met dat busje. De relatie is verder prima, want hij is hierbij. Nee, dat ging allemaal goed, hoor. Ik wilde dan projecten doen en ik moest dan lang weg en die kon niet mee. En toen de kinderen nog klein waren, dus de kinderen heetten Ramona, Vittorio, Lorena. Ja, die kon ik dan altijd wel meenemen overal. En die gingen daar ook in Italië naar de school. Terwijl ik dan onze ruïne renoveerde tot een vakantiehuis dan. Maar toeval wil dat ik dan helemaal geïntegreerd geraakte in een kleine dorpsgemeenschap. En de architect van het huis werd dan een heel goede vriend. En toevallig was hij dan de voorzitter van de Amici della Chianina. Dus een rundras dat heel bekend is in Italië. Waar hij voor ijverde om dat terug op de kaart te zetten en om dat te cultiveren. Dus die zei dan ook van ja, maar jij bent toch professoressa aan de universiteit. Kan je niks doen met de studenten? Dus ja. Zag ik dat natuurlijk helemaal zitten. En het jaar daarop kon ik met studenten nog eens teruggaan voor enkele maanden. Om dan uitwisselingsprojecten te doen in kader van journalistiek. En natuurlijk de food. En ja, daar is de foodie in mij helemaal gegroeid natuurlijk. Ja, want dat is het geworden. Ik bedoel, je was docenten, journalistiek. Ja. En uiteindelijk is het de liefde voor het eten of voor het land? Wat is het eigenlijk? Ja, maar ik zie het als een combinatie. Hè? Want dat boek is natuurlijk een journalistiek product. Het is een journalistiek product. Het gaat over research, wat dan ook mijn opleiding was. Mm-hmm. En ook mijn beroep heel lang is geweest. En die food, dat was ooit hobby. Maar dat is dan ook professioneel geworden. En dat is gewoon passie. Hè? En ik heb dan heel lang heel veel gekookt in die traiteur. Maar nu kook ik enkel nog voor family and friends. Maar met ook nog altijd heel veel overgave, hoor. Heb je een aanbeveling? Waar moeten we in elk geval naartoe? Mochten we weer naar Italië gaan? Ja, heel veel. En wat moeten we dan eten? Ja. Maar heb je een regio of een favoriete plek? Als ik er eentje moet kiezen, dan zal ik toch wel Abruzzo zeggen. Abruzzo? Ja, omdat die regio Abruzzo is iets minder bekend. Was voor mij ook een hele grote ontdekking. Je hebt daar enerzijds de zee, Adriatische Zee, die heel mooi is, die ook heel lekker vis voortbrengt. Maar je hebt daar ook de hele rauwe, ruige bergen nog. Met ook een heel ruige voedingscultuur ook. En het zijn die twee samen. En je hebt daar ook heel mooie natuurparken. Dus dat was heel mooi vertoeven. Maar als ik dan even terug naar de zee ga, het meest bijblijvende plekje is misschien wel de Costa dei Trabocchi. De Costa dei Trabocchi. Dus dat is eigenlijk een hele kustlijn van heel veel verschillende gemeentes. Ik geloof 8 verschillende gemeentes. En daar kom je wel 32 trabocchi tegen. En nu weten jullie niet wat trabocchi zijn. Nee, ik zie zelfs Manfred verbaasd kijken. Dus dat zijn eigenlijk vismachines op palen een heel eind in zee. En dat was eigenlijk uitgevonden. Vismachines op palen? Op palen om vis te vangen. Ja. Okay. Heel bijzonder. Dus in de 18e eeuw had men dat daar uitgevonden, omdat als de zee te wild was, konden ze niet op zee gaan met bootjes. En dus maakte men zo van die houten constructies, die palen op de stenen in de zee, heel diep in de zee. Dus op het punt waar eigenlijk ook het land in een punt gaat, waar heel veel stroming is. En dan zetten ze daar een soort van plateau op met allemaal houten pijlers en palen. En dan hadden ze daar allemaal vernuftige katrollen en zo. En dan lieten ze eigenlijk netten in zee. En die trokken ze dan terug omhoog. En zo haalden ze vis op. En die huis of die constructies op palen waren ook een heel eind op zee. Hè? Want dat was dan met een lange loopbrug, een smalle loopbrug, kon je daar naartoe. Nu, die zijn heel lang verloederd geweest. En een 6 à 7 jaar geleden heeft de overheid gezegd van we gaan dit, hè, want dit is erfgoed. We gaan daarin investeren. En daar is dan een stukje overheid-privé geld ingegaan. En nu zijn dat restaurants op palen in het water. En je moet je voorstellen. Dus je eet daar vis recht uit zee. Je zit daar op die palen. Je ziet onder je de zee. Je ziet links, voor en rechts van je zie je de zee. Ja, dat is fenomenaal. Fantastisch. Je bent een ambassadeur voor Italië. Er zijn ook mensen die mailen naar het programma. Die zeggen, en dat gaat ook over Italië. We hebben hier een mail. Wat leuk weer, als twintiger halverwege jaren 60 werkte ik in Milaan. En gingen mijn directeur en ik op uitnodigingen van een klant dineren. Als een van de voorgerechten was daar pasta con pesto. Het was trouwens ook in Genova. Wat een zaligheid. 4 uitroeptekens. Nu maakt iedereen een soort saus die men dan pesto noemt. Ja, ik zie je al knikken. Maar toen is de liefde gegroeid voor de eenvoud van zo'n heerlijkheid. Jij hebt ook een pesto gerecht, recept opgenomen. Ja, inderdaad. Maar gaat daar iets mis met pesto? Natuurlijk. De pesto alla Genovese is natuurlijk, dat is dan een DOP. En dan moet je natuurlijk met de goede kaas, dus de Parmigiano-Reggiano werken. Je moet dan met een olijfolie uit Ligurië werken. Dus dat zijn al een paar enkele voorwaarden. Maar dan ook de basilicum. Het is heel belangrijk dat je werkt met een basilicum, dat je kleine, heel groene plaatjes hebt. He, dus omdat die, als je van die donkere grootte, dan gaat het ook te bitter worden. Dus de smaak is veel verfijnder met de kleine blaadjes. Maar dan nog het allerbelangrijkste. Wij doen dat allemaal in een blender. Mm-hmm. En die blender maakt die smaakstuk. Dus je moet dat echt in zo'n vijzel. In een vijzel gaan doen. En dan moet je het stap voor stap weet doen. Weet ik sinds ik jouw boek heb gelezen. Ja. Dus je moet het dan ook stap voor stap. Dus je begint met de look, als ik me niet vergis. Dan doe je de pijnboompitjes erbij. Dan doe je de blaadjes erbij. En dan de volgende. Dus je doet al die ingrediënten ook één voor één met zo'n stok. Hè, met een vijzel. Het is een kwestie van liefde en tijd. Maar ja, het vraagt 20 minuten. Ja, makkelijk. Nou, ik denk en, een stevige pols. En natuurlijk, een blender is 2 minuten. Maar de geur alleen al als je begint met de vijzel. En de smaak nadien, dat is ook een bom. Dus ja, daarvoor moet je het doen. Hè? En de mantecare daarna, als het klaar is. Rikje, het is echt heel goed mengd. Ja, dat is ook iets wat heel veel Nederlanders... De brokjes nog en zo erin. Ja. Nou, Rikje, dus, als je dus die pesto hebt en je hebt de pasta gekookt, dat je het mengt, maar dat je het dan heel grondig mengt, dat heet mantecare. Ja, oké. Mantecare is boteren. Hè? Mm-hmm. Dus doordat je het dan een smeuïg geheel maakt. Dus niet erop leggen, dat is al helemaal belachelijk. Ja, maar het echt door elkaar. Maar de groenten doorheen mengen. Dan wordt het echt een gerecht, toch? Ja, absoluut. Ja. Dank je wel voor al je fantastische verhalen, Annette Daams. Nou, het is allemaal te lezen in dat mooie boek dat je hebt afgeleverd. En dat overal te koop is. Italia con gusto e amore. Manfred Meeuwig. Ja. Ja, daar ben je. Ja. Net terug uit Frankrijk. Ja, maar voordat we het over Frankrijk gaan hebben, je bent een podcast begonnen. Ja, daar gaan we het even uitgebreid over hebben. Jij gaat het allemaal overnemen hier. Maar ik wil wel even weten wat je precies... Meeuwig met koks. Meeuwig praat met koks. Praat met koks. Ja, dat is de titel. Meeuwig praat met koks. Ja. En daarmee is alles gezegd. Nou ja, in de zekere zin wel. Ja. Want dat is het natuurlijk gewoon een uur praten met koks die ik leuk vind en aardig vind en interessant vind. En dan praten we over, dus niet over recepten, maar over wat mensen echt beweegt in de keuken. Waarom ze het doen, waarom ze dat doen. Hoe ze daar gekomen zijn. Ja, en waar ze goed in zijn, hoe ze zich ontwikkelen. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Omdat ik zelf uit de keuken kom, kan ik denk ik op een andere manier dingen vragen. Ja. Soms heel technisch en heel precies. Maar soms ook over het gevoel om wat het is om te koken. Want het zijn gewoon collega's van je. In zekere zin, ja. Ex-collega's. Ex. Hm. Ja, dus ja. En hoeveel heb je er al opgenomen? 14. 14 al? Ja, en ze zijn een klein uur allemaal. Dus het is echt lang. En heel rustig. Heel rustig. Ja, nou, dat er gewoon tijd voor is. Ja. Eigenlijk net als met kunststof natuurlijk, dat er een uur... Ja, precies, dat je gewoon een uur de tijd hebt met één persoon. Ja, en dat is heel... En hoe vinden die koks dat? Want ze vinden altijd de hectiek van die keuken. Ze vinden het best fijn om veel aandacht te krijgen. Ja. Koks vinden het sowieso fijn om aandacht te krijgen, want die staan natuurlijk toch vaak... Achter, onder hoogspanning. Maar ook niet in het restaurant, maar je bent toch meer op de achtergrond als kok. En dat is ook denk ik waarom veel koks kiezen voor het koksvak. Omdat ze juist niet in de schijnwerpers willen staan. En waarom jij eruit gestapt bent? Nou, ik vond het ook moeilijk om met applaus om te gaan. Bijvoorbeeld, vaak werd je als kok vroeger naar voren geroepen, het restaurant in, om applaus te krijgen. En dat vonden wij altijd als koks verschrikkelijk. Oh, ja. Omdat we het moesten. Ja, sommige mensen vinden dat heerlijk. Ja, maar wij vonden het. Ik denk, koks houden daar niet van. Die willen gewoon lekker werken. Mm-hmm. En met elkaar grappen maken en buffelen. En dat is het. Maar jij bent toch wel veranderd in dat opzicht? Jij ontvangt toch wel graag applaus? Ja, grappig dat je dat zegt. Ja, zullen we even gaan klappen? Ja, misschien wel. Nee, nee. Maar goed. Nou, toch vond ik dat lastig. En ik merk dat die koks in mijn podcast, die vinden het leuk om gewoon uitgebreid te vertellen ook hoe ze er gekomen zijn en waarom ze dat hebben gekozen. En dat vinden ze prettig. Ik ben heel benieuwd, Manfred. En het zijn een van de vragen die ik iedere keer stel is, zijn koks bepaald soort mensen? Vraag ik aan ze allemaal. Ja, ja, ja. Want dat was de eerste keer begon ik ermee. Maar het bleek dat al die koks zeggen ja, dat zijn absoluut bepaald soort mensen. En ze hebben allemaal zelf het idee, wij koks zijn bepaald slag. Ja. En krijg je dan steeds een heel ander verhaal? Of nee, komt allemaal, dat ook ongeveer hetzelfde? Koks zijn koks een beetje eigenwijs en een beetje brutaal en een beetje lastig. Maar ook dedicated. Eigenzinnig. Ja, eigenzinnig. Dat soort woorden komen allemaal. Ja. Ja. Dus nou ja, grappig. Een soort keepers zijn het eigenlijk ook, of niet? Keepers? Ja. Dat vind ik ook. Of dirigenten. Want keepers zijn ook een ander soort voetballers, bedoel je? Ja, dat je tot een clubje behoort, maar wel echt anders. Een andere positie inneemt. Ja. Ja. Nou, het is ik ga luisteren. Eigenlijk is een koks, mag ik dat nog even zeggen? Eigenlijk is een koks vak ook best heel veelzijdig, hè? Want een kok moet gewoon iets kunnen maken, mm-hmm. maar ook iets kunnen bedenken, mm-hmm. iets kunnen innoveren. Je moet een groep mensen kunnen aansturen, moet financieel handig zijn, moet iets kunnen verkopen, hè, aan een ander. Dus het is een vak met heel veel kanten. Ja, het is een wonder dat er zoveel zijn. Ja, maar lang niet iedereen is natuurlijk in al die kanten goed. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook jongens die gewoon heel lekker goed kunnen werken en verder eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus, nou, of een kok die heel artistiek is en van het meest fantastische. En eigenlijk het uitvoeren gerecht niet zo goed kan, of dat saai vindt. Of heel, heel slecht is. Ja. Ja, want dat heb je natuurlijk ook jongens die dat inderdaad geweldig kunnen en meisjes, bedenken. Hè? Of ja, meisjes inderdaad, steeds meer. Dat heb je gelijk in. Heb je al een vrouw erbij? Jazeker. Hanneke Schouten heb ik. Hanneke Schouten. Ja, van de Bouillon in Amsterdam. Hmm. En Nadia Zardouali, maar die komt volgende week. Die komt volgende week. Oké, we gaan luisteren. Nee, dat komt. Meeuwig praat met koks. Ja. Dat is de titel. En dan, ben jij dus net terug uit Frankrijk. Jouw geliefde Frankrijk. Ja. Liefde, het is ook liefde en ook haat, moet ik zeggen. Dat, nou, haat is overdreven, maar ik vind ze ook wel best wel ergerlijk. Frans. Ik heb een soort haat-liefde-relatie. Ja, daarom zei ik haat, omdat het haat-liefde. Ja, ik snap het. Ja. En zijn er onverkwikkelijke dingen dan gebeurd? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, ik heb in Parijs gewerkt vroeger. Een tijdje. Als kok? Ja, toen ik 24 was of zo. Bij Alain Sanderens, om nog even hun naam te noemen. Maar dat vond ik echt zo verschrikkelijk. Toen ik was daar zo ongelukkig en zo alleen in Parijs. Terwijl daar wonen heel veel mensen in. Er wonen heel veel mensen Maar dat voel je echt, als jongetje voelde ik me daar totaal dood alleen. Ook al had je collega's en ja, maar die collega's interesseerden zich echt voor geen moer voor mij. Ah. Dus dat was een moeilijke echt periode in jouw leven. Ja. Misschien moet ik een keer in jouw podcast en dat ik jou dan interview. Maar nu. Nou, leuk. Laten we beginnen met wat je hebt. Er ligt hier iets op een bordje. Ja, want het nou de insteek was dat wij dachten. Insteek. Frankrijk. Mm-hmm. En ik was terug en wij verbaasden ons eigenlijk, mevrouw en ik, verbaasden ons eigenlijk dat er daar eten. We hebben daar natuurlijk allerlei lekkere dingen gegeten. Heel weinig vegetarisch gekookt werd. In leuke, moderne restaurants in Parijs, waar je nu heen gaat. Want jullie waren in Parijs? In de Beaujolais en in Parijs. Maar in Parijs vooral in hele hippe, de restaurants van nu. Ja. Een paar, twee. Mm-hmm. Maar daar eigenlijk geen één echt vegetarisch gerecht. Terwijl in Amsterdam, in de leuke restaurant, is dat veel meer. Ja. Dus is het de helft of meer. En daar kijk je helemaal niet eens meer van op. Terwijl Frankrijk natuurlijk toch een traditie heeft van allerlei groenten, voorgerechtjes vooral, die je zo makkelijk kan maken. En die dus helemaal vegetarisch zijn. En daarvan heb ik dus een voorbeeldje meegenomen van crudité, van worteltjes en crudité, remoulade. Moet je wel even uitleggen. Crudité, dat is dus rauw. Want rauw is, cru is rauw. Mm-hmm. Dus het is rauwkost? Ja, eigenlijk rauwkost. Mm-hmm. Maar dat doen ze dan in Frankrijk, vind ik, heel erg lekker. En heel erg simpel. Het is natuurlijk gewoon eigenlijk een gerechtje wat je vroeger in een routier had. En helaas zijn die er niet meer, die routiers. Die waren soms heel erg lekker natuurlijk. En heel goed. Mm-hmm. Van geraspte worteltjes met lekker mosterd, vinaigrette. Met een remoulade van knolselderij. En met bietjes. Met een beetje sinaasappel heb ik het gedaan. En nootjes? En een beetje hazelnootje, ja. Maar zo simpel. En in het midden ligt gewoon een eitje. En je ziet, we waren in Parijs. Bij Chartier kwamen we langsgelopen. Ik heb op de kaart gekeken. Dan heb je gewoon œuf dur mayonaise staat bij Chartier. Dat is een gigantisch restaurant in Parijs. Hè, waar ik geloof 400 mensen tegelijk eten. En waar je groentesoep voor 1 euro kan krijgen. Nu. Nog steeds? 1 euro. Nou. Ja, en œuf dur mayonaise 2,50 euro. Maar dan krijg je dus een gekookt eitje met mayonaise. Precies waar je zin in hebt. En ja, het is niks, maar het is toch ook hartstikke lekker. Ja. En eigenlijk is wat het lekker maakt, is dat je er ook nog lekker brood bij hebt, zoals dit hier. Ja. En lekkere wijn, zoals dit hier. Ja. En eigenlijk is het die, gek genoeg, die combinatie van dingen. Die drie dingen, rode wijn, lekker brood en crudité, die enorm goed werkt. Dat is waarom jij van Frankrijk... Dat is heel erg Frans, mm-hmm. Ja. Zoals je ook na het eten nog kaas wil eten daar, dan kan je ook van door eten, toch? Als je een beetje lekkere wijn hebt en een beetje lekker brood en dan een stuk camembert, dan zit je goed. Ja. Maar je begon met dat het je zo tegenviel in Parijs dat je dus slecht vegetarisch daar kan eten, weinig. Ja. Waar heb je deze crudité dan gegeten? Nergens. Oh, nergens. Ik dacht dat je dat ergens had gehad. Nee, dat je er opeens weer aan herinnerde. Nee, dat is gewoon zo'n traditioneel groentegerecht wat je daar hebt. Ja. Maar je was toch ook nog in een heel traditioneel iets wat al 42 jaar bestond? Oh, dat verhaal. Ja, dat verhaal. Is natuurlijk, dat is, ja, sorry. Nee, ik dacht, wie weet staat het daar op de kaart? Nee, het werd niet ingekopt. Nee. Nou, we hadden inderdaad van Paul Vagel, die ik dus ook in mijn podcast heb geïnterviewd. Ja. Ik zal het nog even noemen. Die meeuwig praat met koks. Ja. Praat over zijn eigen podcast. Paul Vagel die had mij een tip gegeven inderdaad voor een restaurant in de Beaujolais. Want we gingen naar de Beaujolais. En hij zei, daar moet je heen. Dat is een heel klein restaurantje op een heuvel daar. En daar werken een meneer en een mevrouw. En dan moet je moet er snel heen gaan, want dat is binnenkort is dat afgelopen. Die mensen doen al 42 jaar, werken daar met z'n tweeën. In dat restaurant wat er echt super Frans uitziet, met zo'n klein barretje links met spiegels en een paar flesjes en de mevrouw in de bediening en meneer in de keuken. Oh, wat heerlijk. Van de aluminium pan. En die maakt dus coq au vin al 42 jaar. En die is echt, ik heb foto's in mijn telefoon, helemaal zwart is die coq au vin. En zo donker van de saus, alsof je al 42 jaar oud is. Maar het is heel, ja, het is gewoon echt een curiositeit. En met gratin dauphinois erbij. In zo'n ovale oranje schaal, weet je wel. Maar die stond echt al anderhalf uur in de oven. Dus die room is dan helemaal een beetje vetter ingedroogd. Geworden. Ja. Maar ook ontzettend vetter lekker. Geworden juist. Ja, dat het eigenlijk niet meer als room zichtbaar is, maar meer als een soort boter. En heel veel kaas erop. En we hebben daar zitten eten. Het was echt ontzettend leuk en bijzonder. En ook behoorlijk lekker. Waren die mensen samen na 42 jaar? Ja, hoe ze samen, dat weet ik niet. Dat zie je wel. Oh nee, hij was natuurlijk in de keuken. Ja, maar die keuken was wel open. Ja. Dus je zag hem wel. En ze waren heel stilletjes, allebei. Ik zag niet dat ze nou enorm plezier hadden met elkaar. Maar het was gewoon een heel ontzettend Frans bezoek. Ja, en ook de kaart was echt heel erg Frans. En dat is dan toch wel Frankrijk waar je enorm van kan genieten. Ja, dat snap ik. Col des Truges heette het. Col des Truges. Ja. En waar was het nou, zei je? Het was in de Beaujolais. In de Beaujolais. Ja. Goed. Bij Juliana. Ja. Ik zie dat Annette Daamse de crudité al bijna helemaal verorberd heeft. Lekker. Vind je het lekker? Oh, heel veel. Wat groentjes en het eitje was ook heel lekker met het sausje. Ja. Ja, en zo heb je dus in Frankrijk heb je ook poireau vinaigrette. Dat ook op de kaart van Châtier staat trouwens. Ja. He, dat wordt heel erg lijkt toevalligerwijs op het gerechtje wat je wat Francine maakt. Ook prei. Ja. Maar zo zijn er dus meer van die. En artichok met vinaigrette. Van die typische en linzensalade die ze daar als voorgerecht hebben. Echt van die groente voorgerechten die je heel makkelijk kan maken. En dus heel lekker vegetarisch zijn. Heerlijke tips. Mooie verhalen ook, Manfred. Dank je wel. Graag gedaan. Nou, Francine die serveert nu het een en ander uit. Namelijk een nieuwe aflevering van Fly Me to the Moon. Luisteraars sturen een recept in van een gerecht dat hun terugvoert naar een bepaalde plek of een bepaalde tijd. Nou, vandaag, we hebben Italië gehad, we hebben Frankrijk gehad. Francine, waar brengt Fly Me to the Moon ons naartoe? Nou, het is heel verrassend, want het is prei en het voert ons terug naar Bali. Prei of Bali. Best bijzonder, hè? Ja. Dit is Benno, Renault. En hij groeide op als jongetje in een Nederlands gezin op Bali. Zij woonden daar al flink lang geleden. En in de weekenden, er wonen maar een paar Nederlandse gezinnen daar. En in de weekenden gingen ze op uitstap naar een hotelrestaurant ergens in de bergen. Hij heeft me gezegd hoe het heette. Kintamani, een koele plek in de bergen. En daar hadden ze eigenlijk een hele Europese kaart. En dan gingen ze lekker eten. En hij heeft zichzelf nu helemaal bekwaamd in de Aziatische keuken. Hij is ook een ambassadeur voor topgastronomie in de Aziatische hoek. Maar dit gerechtje, toen wij kwamen met de vraag van wat brengt je nou echt op een andere plaats, andere tijd? Hij zei eigenlijk gestoofde prei. Van toen, had geen recept, maar ik ben even gestoofde prei van Bali. Ja, ik ben gaan kijken. Nou, Joris Beidendijk heeft een mooi stuk geschreven over prei en waarom prei eigenlijk zoveel aandacht verdient. Want ik heb het hier natuurlijk ook een beetje kolderiek gepresenteerd, namelijk in het midden, alsof het echt gewoon een gerechtje op zich is. Ja, ik vind prei heel erg lekker, dus het zou zo kunnen. Hij heeft het destijds gegeten, wel met aardappeltjes en wat anders ernaast. Maar het hoeft niet. Je kunt het natuurlijk gewoon zo eten. Ja, ja dat kan. Ja. Dat kan. Want, en ik ruik. Maar je hebt een beetje nootmuskaat eroverheen. Het is in de boter zachtjes gestoofd. En wat wou je zeggen, Manfred? Nee, dat je er toch iets overheen hebt gedaan. Ja, ik heb er iets overheen gedaan. Ja, in overleg hè, met de luisteraar. Ja. Want dat herinnerde die zich ook nog. Ja, dat je er iets nootmuskaat overheen. Nou, ik heb het dan in gezouten boter gebakken. Gestoofd een beetje. Het heeft eigenlijk een half uurtje gestaan. Maar we waren het erover eens dat het niet snotterig moest worden. Want dan is prei natuurlijk helemaal niet meer lekker. Dus ik ben benieuwd, jij hebt het al geproefd. Mm-hmm. Wat zeg je ervan? Ja, ik vind het lekker. Ik zou er nog een azijnachtige touch op doen. Ah, een beetje zuur. Ja, een beetje zuur mag er voor mij bij. Maar nou, dan kom je dus heel erg in de buurt van de poireau vinaigrette waar ik het net over had. Ja, dat is eigenlijk ook in dat gegaarde prei. Mm-hmm. Het liefst jonge prei. En dan met de ingelegd in een vinaigrette met veel mosterd. Dat is een heel lekker voorgerecht. Ja. En zijn we dan nog op Bali? Nee, helemaal niet. Nee, maar we zijn op Bali, maar in een Europees georiënteerd hotelrestaurant. Helemaal weg Bali. Maar in ieder geval prei is bijzonder lekkere groente. Hè? Ja, daar kan je veel mee. Ja. Ja, en het is toch ook zo'n groente die volgens mij een hele tijd weg is geweest. Ja. Waar je niet speciaal één gerechtje... Is prei nou heel Hollands of is dat mijn associatie? Heb je in Italië bijvoorbeeld prei? Ik heb het daar nog nooit gezien. Maar het wordt niet veel gebruikt in de keuken. Nee. Nee. En in Frankrijk? Nou, er is wel veel. Daar wel, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ik vind het ook best wel Frans smaken, inderdaad. Zelfs dit zo in de boter. Het smaakt Alsof je op Bali bent. Ja, ja, helemaal. Door die nootmuskaat, absoluut. Nu zijn we op Bali, ja. Het is een mooie bijdrage, Francie. Ja, ik vind hem ook leuk. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd. Als jullie hem allemaal lekker vinden, dan maakt deze luisteraar ook wel kans op de finale. Oh ja, dus wanneer is dat? 23 december. En dan komt hij hem natuurlijk zelf maken. Ja. Want heeft hij hele duidelijke aanwijzingen gegeven? Nee, ik ben zelf... Jij bent zelf gewoon... Maar eigenlijk hoe hij het zich herinnerde was inderdaad niet helemaal tot snot, om het ongezellig te zeggen. Wel met iets bite. Wat zouden ze in België nou nooit doen, dit zo formuleren op de radio? Ook niet aan tafel? Nee, oh jeetje. Oh, dat weet ik niet. Oh, dat weet ik niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je er eerst mee aan tafel kwam, had ik ook eerst nog iets van, is het iets bamboe-achtig of zo? Want dat is dan misschien wel een de associatie met Bali, ja. Ja, voilà. Ja, dat is ook hoe het neergelegd is. Dat lijkt een beetje op bamboe. Oh, ik vind dat de twee gasten... We krijgen nog een berichtje. Ik vind dat de twee gasten iets op een tegel mogen schrijven. Op een tegel? Allebei kunstenaars, toch? Ja. Zegt Eduard. Nou, dat bedoel ik. Nou ja. Wat zou het moeten zijn, Annette Duyms? Als het gaat om jouw boek en Italië en een motto. Een motto is, ja, ga voor je passie. Ga voor je passie. Ga voor je passie, ja. Want dat heb je wel echt gedaan. Hè? Ik vind het zo'n meesterlijk verhaal dat je daar gewoon in je eentje keer op keer terugging. En dat dit uiteindelijk ook het resultaat is. Ja, ja. Maar zou je niet ook gewoon met een cameraploeg daar naartoe moeten? Ja, graag. Dat is wat je eigenlijk wil, hè? Nee, maar zoals ik al zei, ik heb nog heel veel laten liggen. En er zijn ook heel veel dingen die ik gezien heb, waarvan ik weet, en ik heb het neergeschreven, maar ik denk, als je dat zou kunnen filmen, of als je die bepaalde mensen, als het aan mij aan het vertellen waren, als je dat had kunnen filmen op zo'n moment, dat zou echt fantastische beelden geven. Dus, ik denk dat daar zeker nog potentieel zit om nog verder en dieper te gaan in dat soort verhalen. Ja. Wat viel jou vooral op in het boek, Manfred? Want je hebt er net even doorheen gebladerd. Nou ja, dat is eigenlijk in de Italiaanse keuken is natuurlijk ook heel veel groente, waar we het net over hadden. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld heel veel pasta gerechten waar helemaal geen vlees in komt. En heel veel antipasti zijn ook groenten. Dus in die zin is het ook heel erg, is die klassieke keuken ook heel modern. En kunnen we daar heel goed mee uit de voeten in deze tijd. Ja. Eigenlijk meer dus dan die Franse keuken. Dan die Franse keuken. Ja, want het is allemaal een vlees of een vis met dit of dit met dat. Ja, de Italianen altijd, doen het gewoon standaard. Met die groenten. Ja, en ik durf ook te zeggen van, laat die pasta ook eens links liggen. En ga ook voor de rest, op basis van groenten, op basis van vlees of andere dingen nog, of peulvruchten. Ja. Want de Italiaanse keuken is daar enorm rijk aan, maar wij kennen die... Ja, maar dat is ook iets van durven. Dat mag niet... Oh, ja. Wil je nog wat zeggen, Francine? Er komt nog een hele aardige reactie binnen over die lardo. Namelijk van Florine Boucher. Ze zegt, wat een prachtige relaas over de Italiaanse regionale gerechten. Ze vertelde over de lardo. Daar ben ik ook geweest en ik heb daarover geschreven. Dat spek is niet zomaar spek, maar het mooiste stukje van het rugspek van het varken. Het mooiste stukje van het rugspek. Bijzonder om te horen over dat transformeren van dat vet. En zo leuk om Manfred zo gepassioneerd over de Franse keuken te horen. Nou, kortom, volgens mij hebben jullie het heel goed gedaan. Dank jullie wel. Het waren prachtige, aanstekelijke verhalen. En Francine Knorringa met de mooie Fly Me to the Moon prei uit Bali. Wat hebben we zo dadelijk op deze zender? 5 dagen. Waldy van Genep presenteert. De bus staat in. Weet ik even niet, maar dat horen jullie zo dadelijk op deze zender. Een lekker weekend. Tot een volgende keer. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect, vakmanschap dat je terugziet in elk detail.